ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مشران دوستانو روز دیر رات خوشحال ہو جمنگ راغلو نو بیان جاری ہو چار قطع نکڑو دا ڈیر ضروری خبر آئی چکلا خدے رسول خبر کی گی بس آ وقت چاہ اہمیت پاتے نشی نو یو ضلع ایبٹ آباد کے یو ڈاکٹر میجر مریدو نو آگے دلتا دا ذکر ہلکا شروع کول واڑی نو تو براشے لاڑ لما نو دے خپل اس دی سوچ کڑو دلتا مدرسہ دین والتا با منگا دا کو التا با شروع کو لاڑ والتا مدرسے تا والتا بیان شروع کڑو ما خلق ناس اسا مقامی ناس تو دی فوجانم ناس تو او دے کے بیان جی شروع شروع منز کے یو کس راغ لو ناسی آٹو لگا تو بیان دماغ گڑ بڑ شلو جیو خلق غیتا تو توجہ تشلو بیان راغ لو بس اجوک کے ناس لو بیا مسافر پر اللہ سا رکھ لو یا اللہ خدا پاکا ما بس خبر لگواؤ رہے بس آگا ما دے لگا آگے سر آگے دا میں نہ کول چلا آرام کے نے خبر آواؤ رہے آگے باندھے آ قسم خپش لو مشر پن گرے کس لگا ہم خپش لو بیان خو ختم شد آگے تاز منگ مولانا صاحب بے قدری کرے دے دا محترم صاحب دے اوتا میں سکے تو یہ بیان دوران کے تھا اگر سر سلام کھولو خیر جی تو رکھ گرے دا سے تیس بتیس سال عمر دے محترم صاحب ہو دا مشرق سو خیر زمہ خشنو ماں خپو بن لاس کے خدر ماں غلطی شاہ معافی بے غوڑو ماں دیکھے گا محترم صاحب گرم شلو ہو چھے دا بیت نے منگم کڑی دی اسے یاد کرو مغل تب الطا بیت ہم سب ہو خبر ہے تو بیا ماں بچ رکھے تم معافی ہو سر ماں سے کوتا ہی بنے معافی واڑوں بیا راگ لو ہاں جی نہ میجر صاحب تو ماں بچ اگر ہے ماں اشرا نے بختا اخبل دے کے دان پڑھ خلق جمع کوا اخبل دے کے ان پڑھ خلق جمع کوا چاہ کے طلب بھی چاہ کے دا خیال ہی زب پاتے ہیں اس نشتہ را سرا سو اس دا شریف اس مدبا جی نی ملم ہو دا دے چی ما زو نا پوئے گو ما آپ کراو گئے وہ کس اخبر ذاتی مناجات کھولو فریاد کھولو نا یا خدا پاکا ما نہ ہو ڈاکو غل بدکار دا پیدا کے پاتش یا خدا پاک آگے سر دا خبر ادا جس پاتے ہیں برباد ہم تباہ ہیں او تا تو باو باس مام تا فضل ضرورت ہے ماتا خدا پاکا لما بس کی گی لما قبر بھائی سما سا خط بھائی سی آگے تو خدا فکر آ او خدا پاکا ما خدا زما خدا را ملاش نما شیخ الحدیث لما سلسلہ چلاؤ ماں بیعت کی مانا خلق ہو او ماں تو سرا ذہن فکر پیدا ہی نہیں پتا سر نہ خدا پاکا تو خود ہی نہ پاتے رہا لما شیخ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے کے کہہ دو مالٹے جیل کے انگریزانوں مکیم دے یو تر تحریک شروع کرو کہ ہندوستان آزاد لو انگریزانوں نہ نگلے پارا ترکیہ کے اسلامی حکومت اگو امداد اگست ہو او بیا اگر دے ایران مند لار تیر دو ایران والو اجازت ورکڑو چی اجازت منگو ورکو بیا افغانستان والو اجازت ورکڑو نو بیا شیخ الہند صاحب یو جنود ربانی یا یو لخکر جوڑ کرو خفیہ لخکرو چاہے کہ میجر کرنیل یا ٹول پکی ہو عوام الناس اسلحہ تیار کرے دا دا زمونگا گا دے دا سخا کوٹ والا بزرگ جو مولا حضرت مولانا وزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا پکے کرنیل ہو جنود ربانی کی ناگا جی دا آگے کوشش شروع کرو ناگے کی ایران والوں ورتا کو اجازت مکڑو وعدہ اکڑا منگا لکھا تیرے تو اجازت کو خو خفیہ اطلاع مکڑا والے جگہ دے شیعہ چی دے داد اسلام بنیادی و ازلی دشمن دے دینا سنگا ورتا وقت موقع ملا بھی کہ تک ورکول نہ بغیر نہ پریک دے مزید بڑیر خیال کے ہر دے کے چھے نو دیر زان باپ سے محفوظ ساتے نظر پہ ساتے کو گورے بچے چرتا گا دے نقصان تھا تمہیں اسے خیر آگا پتہ لگے دا پتہ لگے دا نو آگا دے آپ ریشمی رو مال بن جائے گا لکھ شیو ٹول معاہدہ وغیرہ اتلو وغیرہ انہیں بولے شلو تاریخ ختم شلو انگریزان ہو دگا ٹائم کی آگا دے سعودی عرب کے دی کوشش شروع ہوا سعودی عرب کے ددو ایجنٹ جو لال سفر بھی آگے کار کھولو آگے تمرا کار کھڑے ہو چاہے شریف مکہ یا سڑے ہو آگاہ بغاوت تیار کرو اسلامی حکومت خلاف آگے بغاوت اکڑا دا عرب والا کے خلافت عثمانیہ نہ وہ کلے اور نور کارون کیا گا شیخ انگریزان ہوئے کہ دا شیخ الہند صاحب مولانا محمود حسن صاحب عدد ملگری کم دیو بند کسان دی دا گرفتار کرے ماتا برا کے دا گرفتار کرے وہ تور بیا دی پنز کالا مالٹی جیل کی دی پادشی بھی دی دے مالٹ دا ڈیر یخ وطن دے اور یا بھائی خلق بھائی نبل نوالتا آلتا بھائی لے گل چل سکتا سے دینش تو یا بھائی کالا پانی تب بھائی لے گل چل تم سکتا سے دینش تو اس آگا دے بس کے کالا پانی کی سدر تو کم آو کالا پانی کی دے سواب ہے شیر بادر آگا دے سواب ہے شیر بادر کاکا ایک دا انگریزانوں نے بولے ہو مختلف کے سنوں کے اور بیا کالا کالا پانی تے لے گلو مالتا ڈیر عالمان ڈیر بزرگان آلتے نیولی جلتا چولی بیا وفات شیوی دی جلتی کرونا وہ جوڑ شیوی دی نو دا زدا ظلمنا دا دی قتلل نو زدا شیر بادر کا کاوی چی خیر ایزا با بدل آخر ما دینا ایزا با دیس را گورما نو دا کچی کلا اٹھارا آغا دے کلا آغا جہاد والا ترتیب چی ناکامیاب شلو نو دی راتولو نیو ولو کالا پانی تے با چولو ظلمونه جدا دیو قتل جو را وائسرائے چکم ټول ہندوستان بچا وائسرائے ہند لارڈ میو لارڈ میو ولتا تلو سیل لے پارا ډیر کھلے دے او سیل لے پارا ما دا کے دھیان دا بلوانٹ بمګور ما جدا دی سہال دل تدی آزادی کولا دی انگریزان خلاف جہاد کولا دی دی نما جہاد وباس ما ہاں جی تماشا لاڑ لو بس تماشا لاڑ شیر بہادر کاکا ورتا تیار ہو کے خیر اس گور ما ورتا اٹ چاڑے دے مقام ٹائم کے بڑا سیر لکڑو گرنو اور بیا راگلو اور دے لارے کے پٹ بلاڑو بس جی خواہ کے جیتے رہتے بس یو گزار اکڑو بس سڑے یار تصویر اور بولو مجھے بس وہ سمال رو یخش لو اور بیا خدے شان تک ہو رہا پانچ اکڑے نہ دیکھو تصویر بیا تو بڑا بڑھا شیوے دے گرد دو نا پاتش لو نو بیا آزاد کڑے لے گلے دے نو دوبارہ مدا بیا تیر شو جی کلی کی چاپ بجن لو نا بیا مشران بیا پہ جن لے دے بس بیا راگا ہے بجی باو وصور راگا دے پاس دے سلو دے ہفتہ پاس بیا وفات شو دے اولاد اشتا دے دا کیسر دی جا دا اولاد دیا جی بری دار زمونگ جی دی کتا دا غب کسان اولاد دا کالا پڑی کسا ہوشا بیا بل کہاں اور سے مالٹا جیلتے غرزول مالٹا جیل کے شیخ الہند صاحب رحمت اللہ علیہ کہہ دو اوہو آغا جی با حالات دی حضرت مولانا حسین بندی سے بائش دے صحت دم کمزور ہو بیمار ہو او ما سخت یخنی ماں آو ما ددے تحاجد لے پارا یو لوٹا ابو بگر مولا ادا سے بگر مولا چاہا لوٹا ابو ما دان سرا بڑستن کے بدن نا کہ خود رہو دکے دو وقت او بیا پیشمنی وقت گرم شیو باو آغا بیا ماورتا ورکولا با دست پارا ہاں خدمتوں نے کڑی دکھ بیا کا رمضان راغلو رمضان شیخ الہند صاحب چیز دل تا تراوی بچ کل ختم شو نا سار بانگا پورے چیز یو حافظ مکے کے دو چاہ سمرا بس دس پارو سلور سپارو دا پورا شپا بدے ددے دا رمضان کے قیام اللیل بو دا صرف تراوی رمضان لے پارا نہیں داغلی تو روایتوں نے جو زی کے نو دا شپاق سلیخ رکعت جڑے گی کہ دا رمضان شپو کے بکائے ہاں جی شکر کوئے امام دی پتہ دعا کوئے شلو بندے اخلاص کڑیے کہ دا چی پورا دی صدر بارے صبر رغلی دی گرہ عمل کہے نو دا شپاق سلیخ رکعت دی اور دا زیادہ دا خبر رکھو با اگر دے امام نفا سے نمبخ کے امام سے فکر چلے دے امام اوزائی امام اوزائی صاحب چیز پہلی صدی ہجری کے چیز باقاعدہ شپاق سلیخ تراو والا نظام چلو رہے دے امام اوزائی صاحب آجی نہ شیخ الہند سے بیا ڈیر ارمان شیخ خدا پاک ما خو پور شپاق فاغت رولا اس خدلتا ہو یو ختم ام نصیب نشی نو مولا حسین مدنی صاحب وائج یا دے اخپل شیخ اخپل پیر صاحب ارمان و شیخ ارمان پر اکول لے پارا ما رمضان کے روزانہ یو سے پارا یاد کھڑے دے اور ما خام بیا رو لے یو رض کے یو سے پارا پورا یاد کھڑے دے اور بیاش بیا رو لے دے اور ختم مرتے کھڑے دے اور شیخ الہند صاحب دو واقعات دی نگا در تباما یا تبلیغ والا کسان لاول جنوبی افریقہ تھا نو جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا یو ڈے زورواز سڑے تیر شیوی دے دا تیر دا زکے وفات شلو دے 30 سال جیل تک کے پاتی شیوی دے وہ اخپل قوم آزاد کھڑے دے دا پکے جنوبی افریقہ کے گرزل ہے اور دے شکو میں آگاو فریڈم فائٹر آگے تبایی مجاہدین آزادی مجاہدین آزادی سر ملاو شیوی دیر قدر بھائی کولو دے مگا کسانو اور دے شدینو تبلیغ والا لاڑل دے سر ملاقات کا لاڑل دا دا سے سڑے ہو چیز دا ساسو سنگا کرو فارو مکر رسو گاڑی دا کم خل کو کار کرنے دا اگو دا سے حالات نہ دی عام خل کو سر ملاقات بے کولو ملاقات تا لاڑل نو آو ورطا ہو لانگریزی کی برطا جی دو یو نو شیخ الہند شیخ الہند تاسو پی جنے دا تبلیغ والا ماں پشنا دا سے پیدل شدی کسان ہوں چرتا مطالعہ مطالعہ نور دیر سے آتنا ہو بس پاک نمبرو آگئے ہوا دا اگر منگا ہو نہ پی جنو وہ کمال دے ہندوستان نہ پاکستان نہ رغلی ہے اور شیخ الہند پہ جنے تسی کا پہ جنے وہ زمانے کو شیخ الہند سرا مالٹے جیل کے قید ہو ناغی زمانے کو پہ اکڑو جدا انگریزان جدا بار نہ رغلی ظالمان دی ستا وطن نولد دے ستا قوم غلام کرد دے نو دا بازاد ہے ورنہ مجھے نکل دا خبر آ بیا زنگ پلار تا ولا زنگ پلار بیا ما ما تا ولا بیا ما چ وکالت کو باوج کے خیری دا دا جہاد بزو قوم انگریز خلاف وہ یہ دا شیخ الہند ہے نا مجھے دا وطن ما آزاد کر دے تا سو نہ بجے رے تاجی سبحان اللہ نہ سردی خبر ہے کہ ما کول وختلا اگر دا وا تی دی سر یو ترکی ترکیہ شیخ الحدیث وغم دے جیل کی اوور سرا نجی بچے کرا تھا جتنا پاس دل نو دے بھائی اور ترکیہ یو شہر وہ ویلو اگر شہر بچے دے وہ لو نو بیا بھائی جڑل دے زیاد بھائی جڑل دے زیاد نہیں منگا ہوتا تو پوچھ رو کہ حضرت دا شہر تو وائی اور بیا دے زیاد جاڑے دا دے مانے میں منگا ہم پویا کر وہ یہ رہی دا سے چل دے واقعہ ماما نے تیرا شوی دا کہ زوما ہو یو شپنکے ہو یعنی ان کے ستا بھائی جی شکر خود پتہ نہیں نہ گڈے سے لے سر ہی کرا کہ دس پنکے بھائی ویش پنکے وہ زو ماں من مان خدا تعالیٰ لہلا تر قدر کارا کڑا لہلا تر قدر من مان کارا کڑا آ پاس تر لو آگے چیزیں موز اکڑو تاجت اکڑو دعا اکڑا چی یا خدا پاک حضرت نے خاتمہ بے دیمان واڑا او ما د سګر محمود ما خدای پاک تعالی نه دا غواړم چې دغه عالم هم زه شیخ الحدیث هم زه مدرسو کې درس کوم ما چې ما دا وختره مجھے دا شعر کې زه دا وم ما چې اے فلانیا اش پونکې در نو خیال وختلو چې خدای نه خاتم بر خیر وختلا او تا دا سز نه وختره سپت لګي خاتم تاسو نه به سم ودی دا هغه کې زه وم بیا چې زه جاړم دا دغه دا خو کې کله ما ته یادېږي نظر بیا آگے بنے دا ساز مونگ تعلیم ہو پرون تعلیم ہوگا نا بازیگر بازیگر تعلیم چکل ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ عنہ اخلاص الحدیث بیان ہو لو کستا بیان ہو شروع سارے بیا پاس بیا دویم زلی بنے بیا دریم دریم زلی در بیوش ہے تیرے کرو بیا آگے حدیث بیان کرو یو عالم والا حافظ والا اور سخی سڑی والا درے والا بیا تو زخت بزی بولے چمل بھائی اخلاص نہ خراب بغیر اخلاص نہ ہوئی نمک بلا رہا بیش بباد حیرانی اللہ بندگان چی دی ماتا پشانے کار کو دمونگا جا ماتا مادا سے تقریر رکڑو مادا سے خبر رکڑے مادا علم نے دا غصیز بنے پوئے گا ماں مسلو بنے زب پوئے گا ماں فتو بنے زب پوئے گا ماں دا پتہ نبی چی دا ہر سو چی جو زی کے خوش کل آخری وقت چی دے خاتم بالایمان نشی نہیں سو نشدو شیخ العزیز صاحب شیخ الدین صاحب تو وہ لو کہ دا دا واقع دا چھا ماتا یاد سی ناغی دا لاسا بیاز جڑا کو مو دا شہر چھا دو واما دا دا خبر دا جی نو مجران دوستانو انسان نفس چھ دے دا ان نفس اللہ مارت مسو دا ڈک تے شر نا او دکھتیا خبر دا چھو اس بنی آدم کی شابت نا وے نو اولاد بسنگا پیدا شو ہاں جی او کچرے دا نہ باد کڑو تب پتہ ہو لگے جدا باد کڑو بس تیری گی ہاں جی نو دا مصیبتنا چه دے بخ کے تراغلے جو کس پہ باد نہ اکڑے وہ خدے تر انسان بغا دے گیر کڑے یہ دے دا سے خون جائے گا پکے خے دے چه دا طول مصیبتن گوری بیا ورتا گاڑے گی دی ہاں جی منگ جا یو سڑے یو کس منگ جائے کسی گیا ساری باری سنبھالی سار ولاڑو یو مزدور راغلو منگ لکھ شہر زے جڑو ان والتا کہ کار کھولو کار کھولو خدا ڈکی وسلے ہوئے سرمن او اٹ اٹکے ہو چتکڑے ہو لگیا ہو با سنگھ حال دے خائم منگ سڑے جاگے تما ولو میں گورا ورتا ڈکی سرمن پاتش لو دا بچو دے لاسا جو سو کی مزدوری ورتا دے کہ سبق ہی چھ با خام بغی سخوری ڈکی سرمن اکڑو اور سکا بس ادور بہت نسل جڑی نو صاحب دا دا سے کشش کے خدرو پکے خدا تعالی چ انسان جنو راہ کلکی گی ورتا دا نفس دے جی خوراک زائے کے جی امنگ دا یو دلا یو با چانسل صاحب ناگے گرجا جڑول اختلا ناگے لے پرا فیصلہ کڑے وشو دا ٹول ملیان نہ وڑے او بیا ما جگہ پکے ضرور برا وڑے جی لگا ٹول لگا پکا دے بیا شرب فساد دے کے ہی پکیاں جی لاڑ لو دا سے خوراک نہیں جو رکڑی ہوگا نہیں دا صاحب ما دا خوراک سر خوراک خوراک سے ما پشاتے بلا سڑے ہو کی دا حق خبرہ بے نہیں چلتا اب حق خبر ہو کی بیا خیر خوراک نہ اکڑل دا بیا دے کے دے خبرہ شروع اکڑا وہ دا سے لکا لکا دا سے دا عیسائیان دی منسرہ کرا دا جو منداران دی او دا سے لکا دی دلتا اسی کی نمنگ ورتا دا سی ہو لکھا لکھ گرجا جڑا ہوا جی نو سکا دے مار دا مخ دا بنیان صاحب بان جکم واقعی دا اسلامیات شعبہ دے پروفیسران دیو دا دے ذمہ واری دا خبر ہے کئی یو کا شروع شلے پلانی بچا دا سے گرجا جڑا کڑے ہوا پلانی بچا دا سے گرجا جڑا کڑے ہوا پلانی بچا دا سے گرجا جڑا کڑے ہوا پلانی بچا دو را پیسے ورکڑے مرمت دے پارا پلانی بچا دو را پیسے ورکڑے مرمت دے پارا دا یو نومر پروفیسر واگے دا ٹورے خبریں اکڑے اکڑے اکڑے امبر شرکا شناس تو آگا تو پتا ہو چیز قتل ما یاد مخ کے ما معمولی کا تھا پورتا خبر اوکڑا دے بیا مانی سی اور مانا مضبوط واڑی دے اس لگنا کی خیر آگا بیا آگا باش چانسلر صاحب ما تو ہاں تو سب آئے ڈاکٹر صاحب ما دے پروفیسر صاحب ٹورے خبریں چوکڑے گا نا دا بچایا نو کسی اکڑی دی اور گرجا جوڑ نہ جوڑو دا یہ شری مسئلہ ہے دیرے پارا یا آیت نے مضبوط ور کہی یا حدیث نے مضبوط ور کہی یا ہدایا نے ثبوت ور کہی نو کلا چه دا دا کتابوں نو حوالہ جی کلا ور کہی نو بیا بو وئی نو آلو با خبرہ کی گی باچایا نو کسو بائیں گا خبرہ نا با پیسہ کی گی دا شری مسئلہ ہے وچ خا نماز زما خبره دادا چې دا چر دا خبره بونه کومه جاګه زما آخرت خراب شي سره اوره پېدو وزوم دا سي کار نه کومه زما په آخرت خراب شي ما یې شابه الحمدلله دا خبره اوس وشوه نو خبره موږ مخه کول شو شامی کې لیکل شوی دي چې اجڑا تو او گرجے دا اسلام اسلام کے نشتے اسلام کے اسلامی حکومت کے نشتے ہو تمہارا حوالہ یاد ہو میں اجڑا تو بو اجڑا پہ جانا ہے نا اجڑا تو بو اور دا گرجے رول دا نشتے اسلامی حکومت کے دا شامی والا دا دے بند فتوا کڑے وا اور اگر ہدایا ہدایا پہ واقعی شامی نے زیادہ بر دے جی نہ دا کال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے لکھ لو دا کول ابن فاروق رضی اللہ بیا ہدایت صاحب ہدایت تحقیق دیا تو اگے بیا دغه کو چې دا کول د کول ابن فاروق نه بیا اگے د روایت او د حوالے وکړي بیا نه اگے باندې وکړو چې دا دوه سونه دا اسلام کې نشته ده نو واه څنګه ترته مسله دا ده چې اسلامي زمکا باندې اسلامي زمکا چې اگې باندې گرجه نه شي جوړ دی کوم یدي علاقه ونیول شو او عام هغه د بزرګي قتال دیونی ولا اور بزری ہے اگر انہیں بولا خراج چاہے وہ صلاح اکڑا در سلام ٹیکس بور کو اس طرح ماتے شروع یہ ادا سے نول دی یو نول چی دین وغا دے بزور شمشیر جہاد کی نول دی جہاد کے شروع سے بس بیا خود ٹول وہ ختم شل نہ وہ قیدیان شل غلامان شل اور قیدیان شل اور مال شل دے مال غنیمت شلو یو دمشق شو چرتا علاقہ دے جگہ کے یو طرف نہ خالد بن مدی صاحب رات لو داخلہ کولا خار کے اور دویم طرف تھا سوک ابو بیدہ بن جراح سے سوک اگر رات لو نو دے کہ اگر دے بیا میں تو رہ سل نو دے ور دے طرف والا خلق بیا اگر دے اگو خراج ہو سلا ہو دا اگر وہ بن رہا وغیرہ بن مطالبہ بن رہا اور دی کے تار پر ترتیب بن رہا غلط یہ اور گرجے کے مینس کے راغلم مینس کے راغلم بیا اگر وہ دا دے کے تار بن نہیں بولے دے نو دا نہیں مانگ گرجا بتاو ہم آتے گی دا اس چون کہ سولہ بندوں نے بعد نہیں پات پات کی کہ بس جگہ دے اور دا چون سے غدی سر معاہدہ اوشوا ہاں جی ڈاکٹر سے خبر اوکھڑی نو ہاں آگے ماتا ہوا لوگا بادشاہ نے ماتا ہوا جی ڈاکٹر صاحب دا خو فیصلہ شی ہوا میٹنگوں کے اور آخری سین سنڈیکیٹ جو ادارہ بھی آگے کی میٹنگ کی آگے پاس تھی بس دا قانون چلو دا چار چار چاہتا دا کاغذ ور کے آگے تو تنخواہ ملاوے گی ہر یہ سیدھا بس پوکھ پکش دیا خبر وہ چاہے کہ پاس سے ہو خوز ماں تو اختیار دے آگے نہ وہ کلو آ خصوصی اختیار سے دا بس ہو باسما نمازا خدے دے گلو گلدار باغ بہار کا جتنا تم رہا غیرت اکڑو تم رہ ہمت تا اکڑو ہاں جی دا خبر سد من کے یاد ہے ماتا اکڑو یہ نفس ہاں ذائقے کے نا نفس ذائقے مزے دی ہاں جی دا مزو پسی بھی واد نہ مزے خوراکوں نہ مزے وگنا تر کھولو مزے ہاں جی نو نظارے نندارے ہاں جی ما پہ خور کے بیان رکھو نہ ماں عجیبہ خبر ادا کہ سلسلے کے بیت سی گرا پریک دی ذکر شروع کی اور بیا کمپیوٹر بنے گول خوری یو کسرار ہوتا تھا دا چاہ بولی تھی ما دا حالتا تھا چاہ بولو ماں ماں تو چاہ نہ دیولی بس رکھ رہا ماں خبر بیان کرا میں ڈاکٹر دا دوست مریض دا غلطی ماں نہ کی گی اور دوست بیا تو بہو باس مسا ماں کے بیا میں نہ کہوں خیر بیا اگر ہے دگا لینڈ میں ماں معلومات اکڑ لو ڈیر کسان پکے ہوا تل ڈیر کسان پکے ہوا تل لو کہ دا گول خوراکی ہے وہ دا گول خوراکی کہیں گے یو ادارہ وا سرکار کا میڈیکل کا دے جنہوں آگے کہ یو کس بھرتی کڑا ہو کٹ پر بھرتی کڑو جی آپ باشرہ کس تھا جی یو دا پلانی بزرگ کے قادریہ سلسلے کے دوسرا خلافت ہم دے اگر سرد کار اکڑو نا کمپیوٹر آپریٹر چکم ہوگا نا دے دارے آگے تک پتہ لگا یار دا اگر دے خلق تو بہت عمر کے یو سلسلے کے غم دے نو یا خدا پاکا دا سوک ہوا جی دا پیر دے دا اگر دے بہت ورکی مجھے بولے وہ دیکھو جی کمپیوٹر میں سنگوری آگا زخو چول ادارے کمپیوٹر مار رہے کے غیر چارے جی جگہ لو بتا ٹکو مارا ٹکو ما نو دا ساگا دے دیکھو جی سب کمپیوٹر میں سنگوری آگا ماں تا پتا دے دا سنگا شلو پکی نو بیا ماں تا ہوئے لوگو جی ماں تا ہوئے لوگو ماں بس خواہ گا دے مو سوکو اس هغه یو کس فیصله هغه ده ما په سیمي تاسو کوي هغه راځي طریقې کار زکې نو بیا مو تاسو ویل شو یو بني ادم سره دې نو بیا غل خوري نو دې خو جهنم ته ټوب کول نیت کړه موږ څوک ورسره آج پرون ما ته یو مریض میسج خو راغی چې کتاب هوا ما نو کې خوف پیدا شي دا ټول فلمونه ملمونه کمپیوټر نه اسو بیا زله کما او چې هغه دې بیا سره تیر شي بیا زله ګډوډ شي ما خدا بیت ته دې خو ما په ما غل خورا چې غل خورا کی کې او جو دو دو تر ټوب کول او دا نیت کړی زبر سره سو کوم یو زلا ټلیفون ما کول او یو سره ټلیفون ما نه ډیر بیزه ده نا سره ډاکټر نا سره ډاکټر سیار نا سره بیا دې داخ ډاکټر دا خو ډیر سره بیزه ده کړو ما دا امریکای نه ټلیفون او دا سړی دلته چې کله امریکای ته تلو نو ما ته ویلی چې ما ښځې ته درې شرطه طلاق ورکړو اوس چې دی نو زه څوک ما اوس خو وایي چې برداستہ نکاح نه وتلا دا نه کیږي نکاح دا چلتا بیا بل ځای کې واده کیږي هلته نه طلاق به کیږي بیا به کیږي او هغه ظاہری بھائی حلالا هغه ته ویلې کیږي او اصل شریعت مسئلہ خدا ہے چې واده وشتو بیا اتفاق نه کا مړشتو بیا دې سره نکاح کوي ہاں جی یا واده شو والا طلاق وشتو بیا هغه کوي اصلی مسئلہ خدا سے او ملیا صاحبانو دا سنتیا جوړول پر اوکړه دا نکاح بل شي او هغه پورا زواجی تعلقات شي او بیا هغه پریک دی او دیتا لالا به لیکي موبایل چلا لالا به کوم هغه وخت نه خلکو موږ غو دانش کو دېس بیا ډاکټر صاحب کې ترې غته دا دا ته وای چې بس ټیک د یوز ما یوز وای د بس ما ایس تعلق ور سره نشته کور کې د اوسېږي جی خو بغاره ما دا هغه هغه د هغه د عادت د ټلیفون ما ته کړو امریکای نه چیرې ما خو درته ویلي خو درته بیا ما نه غلطي وشو ما ما ورته ما دلا دلتا پختون جوڑے دے دلتا پختون جوڑے دے اور دلتا تو پہ سکڑے دے نو آگا دلتا ما سر سا حال دے آگے جو تو باید ما اس خول خوڑے رہے اور دا ما خیڑے کے پاک کردے سکے پاک ہاں جی جو سکے پاک کما پورا 1400 سال کے دا فتوہ چا رہنا ہو شوے چیلے حدیث دا فتوہ اکڑا او دا گل خوراکی اکڑا مگا پاک سو ہاں جی نو تا ہڑے بیزا تا کو ما دا دا اسلام بیزا تو لو کہتے جو دا سی بیزا تیوا تا کو ما زو تو دیکھو اسلام دا کی اس بار کدا کرنیل دے جرنیل دے دا باندار دے خان دا خبل گور کے بھی مازر ہے سوی ما وقت جاتا روٹے وقت دے ون ما جرد اخبال مدرسی چندہ ورنا وقت دے یا اخبال خانکالے پر اوپر ورنا وقت دے اخبال کار دے کی ادا موږ خدای ته احسان ده چې خلک چندو لپاره کاپی شاپ کوي او خلکو ته اپیلونه کوي او دیږي او موږ ته راغلی کس موږ واپس کوو موږ صاحب زمونږ خانقاه چندا اله به موږ اخلو چې سلسلې کې څوک بیت شي او درجه اول نه درجه دوم ته راشي دا د هغو حق دی ما باندې چې هغو پیسه دې نکاح کې استعمال شي هر چا نظر نه اخلم دا تاسو ته کیسه وکړم دا ډېره ښکلې کیسه ده یو ځل مخکې هم نواز شریف حکومت جوړ شو نو دې مرکزی وزیر جوړ کړو مذهبي امور عبدالستار نیازی عبدالستار نیازی چې دا هغه و برتر ډېر تکړه بریلی او خلاوار مقرر و زوردار سړی و نو دې بیا ټول پاکستان کې ګرځېدو او نخپل لکه طریقه کار یې لکه خورولو یې چې دا پیښور ته راغلو دلتا وزیر اعلی او میر افضل خان مردان میر افضل خان هغه زمانه کې وزیر اعلی و نو هغه تکې ناستو کې خبر اوکړه اوکړه خای سر کدو کړو تبلیغ والو خلاف سر سر خای سر کدو کړو دو بد والو خلاف او تبلیغ والو خلاف نو بیا هغه دې نو بیا اوس وایي چې ته مخ نه سوې نه غیره مولای صاحب زه خو نور څه نه پوهېږم خو دا خو ما خو مرکز ته 400,000 روپۍ لګلې وې دا هغه زمانه چې سره زړه 1,000 روپے خود 2,000 روپے تو لاوا 400,000 روپے ماں اترے گلے گئے وہ چاہو پیسے ماں تا واپس کرے ماں تا یہ تر آشا دیکھوا نا گیا یوے گھٹے تقریر چاہے سر کا دکڑو آگا یو واقعہ جو برسا عملی واقعہ تیر شو نا گیا بند آگے تا پتا چاہے حق سدے اور نا حق سدے دا لکھا دا قربانی کولو ضرورت بھی یعنی دا اقبل دا نفس دا کې مزه او دا دنیا او دا سونو دا کرو فرادي دا لیک شته خو چې آتر تریخ ګوټ چې تیر کې کنه بس بیا ته خدای بچا کړ. دا د باشي خار بیا ډاکټر دا جوړ شته کې تا ډېر ناروغي خلک یریږي دا څنګه یریږي؟ ما هغه یو پاوس رایز نه یم ما که څه ساده یعنی نه کوب خدان نه دومره زورور یم یعنی ما پسې بسوک ودرېږي. خو ما داسې چل دی دا یو مخکې یو واقعه چې وه حق نه حق ولا خبره واقعه چې وه بس خدای ما ته توفیق راکړو زه درتلم ورته او سخت مخالفتو بس دی ټوپکونه را پسې را وړي وو بس هغه څه خدای ته لفظلو خدای تعالی ته همت راکړو بس هغه یو تر تریس ګوټ دېر کړو بس هغې نه بعد اوس اسانتیا دی مونږ ته اوس اسانتیا دی او څوک یې مخته راځي دا څوک هغې وایي ما پرېږده دفاع یې کړه هغې سره به څوک خوله ووي څوک به خوله ووي ورسره څه کار مونږ کوو د دې خبر چې څوک کوي هغه کوي وایي دا پرېږده دا هغه د پولیو والا ما پسې پولیس د فریده اوسطله کور ته ګاډی دی او دا راغلی دي او دا دلته یو سړی دی چې دا هغه دی د دې کور کې نه دی شوی وو دا کسان راغلل نو هغه تڼدار کوش نو یو زمونږ خدمت له کس ولاړ دی دا چا کور دی ډاکټر فضا کور دی چې کوم یو هغه نشی کې چې وي به چا واوسي نو هغه پولیس ورته وایي مړه پرېږده دې راځی چې ځو موږ دلې پره بندوبست کوو بیا اپولی ولاته کوش داسې کوي مونږ نه فریده اوسته پولیس ولاړ دی اخو وایي چې وای دا دې سره بیا ګورو بیا بار لاړ بیا هلته اخوا راغلي نه به پولي ورته پته لګې دې دې خو د بعد دا خبره ده دا که چېرې ته خدای تعالی دومره د غیرت وکړې نو زموږ دادا سرګل یوان پړ بزرګو ډېر صاحب نسبت والا خامن سړی وو نو خدای تعالی ډېر غیرتي بچا دی تا به چېرې بنه بدرنګۍ وه لے کے مت اوکے نو خدا تعالیٰ تھا خراب ہو تو نہ بریک دی وائی چکھ پلا در سرو دری گا مزا فلا تہنوا فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین غم مکوائے یری گے مو تاسو با برے تاسو با غالب ہے و شرط داد ان کنتم مؤمنین کہ چلے ایمان والا ہے فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سبحان اللہ نو عرض دا کھولو نفس دے دا شر مرکز دے لیکن دا دے بیا ٹریننگ کی گی دا دے بیا تربیت کی گی دا دے بیا اصلاح کی گی اصلاح کلو شی نو آغا مولانا روم سے وائی شیوت دنیا مثال گل خناس کے ازو حمام تقوی روشن از سنگو شہر میں بولو خیر شیوت دنیا شیوت دنیا مثال گل خناس دا شاوات چکم دی نصف والدی دنیا شاوات چکم دی دا دی مثال دی اور بٹے دا کی ازو حمام تقوی روشن از تقوا حمام چدے حمام اگر دیتا جو وہ گرمی گی تقوا حمام چدے دا دے دے دے اورنا دے اورنا اگر تقوا والا حمام گرمی گی او کلا کی گی چی کلا دا پورتکی گی نفس دفت کی دا شے پورتکی گی آتا دے نفس نمانی آگے خلاف کے یو ځله زما انگلینڈ سفر وو نو هلته او ډېر لرې صوبه وه چې هلته ډاکټران دي او هغه د دا صوبه سره ډېر ډاکټران دي پکې انګریز درته نوکري نه ځي یا صوبه سره بله دي یا ربیان دي نو هلته یو تقریر کول غواړي ښه ده چې مونږ لاړو چې هلته لاړو هلته زمونږ دا صوبه سره وړه ډاکټران نه ځي هغه د سوای په ټول ټول ایلې دي شوي دي اخ پې داسې هته یو بیا داسې و بیا زور سره امین وایو نو هغه ماته وایي دا خو ټول هغه شوي دي وابیان شوي دي نو دا به څه کوې ته خو تصوف والا بیان کوې او تصوف لکه اوبو واخله او وابیت لکه اور واخله نو هغه د اور کې اوبو به تو سینه دا ګډ ګډ کوې بو دا بس څه څه به کوې نه غم مو کوه پښتانه دي او شاګردان دي لږ حیا پکې شته دی پاتې بل دومره حیا پکې پاتې وي او خیر به شي نہ کوم سړی چې هغه صدر ټول د نیم صدر وو هغې کور کې روټۍ وه تلاړ روټۍ مونږ وخوړله او ما دا ټول شاګردان زموږ جمع بکه چاته به جمع کیږي ویره یې موږ خراب کیږي جمع کیږي ولته داسې نو بیا ته پوز موږ موږ مطلب ته جمعات نشته ده جمعات خو دلته شته ده ما زه خو به مازدیګر موز به جمعات کې کوم اوله او بیا ماښام تاسو ته به راځم او جمعات خو زه وګورم چېرته چې لاړلو ځي هلته او جمعات کې یو سوابه امام صاحب ده کډر پختون سړی یو ټکی دی انګریزي نه دی زده والته امام دی خو دی رسول دی امام دی ما تاره برسرو کې ډېر ځا خوشحال یار شکر دی ډاکټر صاحب ته راغلی مثال ډاکټران دي دلته کنه دلته مثال لره دی لره ولره بل پخېږي یعنی وخت کې چې ته هغه اچولی شي آلو مچولی شي دال مچولی شي یا ساګ مچولی شي سابه پخې لره کې واچې ډاری اوسېز بې خوند شي دا بل پخې یعنی مثال ډاکټر لره دا بل پخېږي ما ته سوخته دی دینم دې ما ته بوز نه دی خالي ما زه خدای ته راغلم موز موز موږ وړه عربيانو موز وشلو دي بیا دې کې تاسو چلو شلو یا ما وځو زه اوس هغه کلب ته ځو کوم ځای کې دي جمع کیږي چې کلب ته لاړلو اوس کلب کې ټول جمع دي مو سي جمع وخت راغلو نو ساغر پختون کې لیکو یا پاتې بشر کې شرایط هو پاتې نه دي انا خط بيږي ورنه یو بل ته ګوري بیا واشي واشي مړ دی مخ کې جمع دی ورکی اوس نو او به روز ته خاص اور سره امینو والو خپې ارته کړی داسې او باش خاص لګ سور نه داسې نور زور تر وای ما پکې سدي خیر دي موز شدو موز نه بعد بیا بیان شروع شدو نو بیان کې ما ولا ګورا دا تصوف تصوف ست وای تصوف دې ته وای چې کله ستا نفس دې دا سخت باغی شو پورته کی وای چې ګنا کوما او وخت دې دې ته داسې لګام ما چول شي دا ودی ودی شي دې من کړی شي دا تصوف ته نو دا شهر ته ګلړ کې ډېر یعنی شپاره سولس کالو پندرس کالو جنیم بھائی یو بنے نہ چولے دا لاندے بنے نہیں کہ دسوڑے پک نہیں یو بنے نہ چولے اور یو پتلے نہ چولے ایک دیکھ کر دیتا سوڑا کو دمائے اور لے جی بات ہے کہ لڑ لبا دارتا کہ کوک ساتھ جمع شیو ہوئی تا چرد مولئی صاحب سیل لڑا غلے دے تک شیو دے پاکستان کے کہ یہ نندارے ہو گوری جو نظارے ہو گوری ہاں جی سیل لڑا غلے دے بچاو آم ملیان دیر راضی ہاں جی خیار ہو جا سب چرد چندے تا برا غلی بھی یا چرد دا سیل لبرا غلی وی وی خز خودل تبی خدا سے خو ہر چاہتا خونا نزدیکی کی کنا نما یا اللہ خدا پاکا بیا با ملکر تو با اعلان ہو کئی دے با بیان کی نو بیا غیر نباد بیا دیس خبر خبر کی کئی بیا بیان ہو بیا لکشن تسلی ہو شوانی ما کر جدا سے ما بیان ہو دا چاٹول چی علی دیس یو گرا دی کی یو صدر ہو یو جنرل سیکٹری ہو آ جنرل سیکٹری سے بیل کرمان وی تا چی دا خبر کھولا چی دا نفس کلا باغی شیو دا سے هغه د پورته شي او ببر شي او بیا هغه ټیکي او هغه بیا هغه کوي اصلاح کوي د هغې هغه لګام چې ورته هر والیږي دا به څنګه کېږي نو بعد دا یو تقریر سره خو نه کېږي چې یو تقریر سره وشي یا دې لپاره خو پوره نظام دی بیت نظام دی ټریننګ نظام دی تربیت نظام دی هغې نه به تېرېږي بیا الحمدلله خدای فضل سره دا شی به درته حاصلېږي صحابه کرامو یو ټولګی نیول شوی ده کفارو مخې ته نو هغه کې هغه اوچتولو داسې هغې ته غردول اوښیدلو تیرو ته شهیدان کولې نو دې کې یو ډېر ښکلی ځوان و ډېر صحتمند و ډېر ښکلی ځوان و نو وزیر باچا ته وویلو چې باچا سلامت دا کچرې ما ته راکې نو دا مه مړوه دا درې صحابه کرامو واقع دی دا تیرو ورنه دا دویم واقع درېو واقع دوه شهیدان کړل شلو دا یې بیا پرېښودلو دا چې بیا هغې نه وباسه حواله ده نو بیا داسې چلو شلو چې دې وزیر واغستلو کور ته یې بوتلو یخ یوازې خپل لود سره یې پرېښودلو او هغې ډېرې ورځې یو دوه ورځې نه ډېرې ورځې دې جنه ډېر وس وکړو او دې باندې وس یو ذرا اثر نه شلو ہاں بیا یو ورځ ورته وویلو چې ما خو ډېره خواري وکړه او ته خو زما کابو کې رانغلې خو زما دومره زیات ستا ما باندې اثر راغلی دی چې اوس چې ته څه وایې نه به زه به هغه کوم چې ما څه وویلو هغه خو تا ونه کړو خو ته څه وایې هغه به زه کوم نو چې ګوره داسې چل دی چې ته څو پورې تا اسلام نه وي قبول کړی نو موږ نه شو نزدې کېدای. اسلام قبول چې زه بالکل تیار یم اسلام قبول. اسلام قبول بیا پلار ته وایي چې دا داسې شرمیلا شان دی، شرمېږي ډېره او داسې دغه ځای کې داسې کابو کې نه راځي. دعا سپونه کې چې موږ ته راکې نو موږ داسې ګرځول لا ګرځولو خو بار آزاد جنو کې ګرځو نو بیا کېدای شي دا کابو کې راشي. سپونه واغسل بیا یو ورځ داسې وګرځ وګرځ واپس راغلل، بیا دویم ورځ داسې وګرځ بیا واپس راغلل. بچو سنا سر کېږي دریم ورځ باندې بیا وتلل نو بیا دوی دا صلاح وه چې بیا موږ دا ځای پرېږدو. روان شل روان شل روان شل بیا خپل حد نه چې وتلل نو دا کوم نوی ځای ته لاړل. هلته دوی اوس نکاح کولو غوښتلو وایي چې هغې کې دا شپې نکاح وو او دا زما شهیدان ملګري ایغ نیغ سره د بدن ناغلل او کېناستل چې موږ ستا هغه د نکاح کې شمولیت نه راغلي. شهدا وو هغه د دا هغه د بلخ جاو نن رب یرزقون چندی دی او دی تا غد رزق پر کړه کیږي. ها جی دویم سنگ ده ولا تقولوا من يخلو في سبيل الله اماد بلخ جاو ولكن لا تشندو جندی دی تاسو پته نه لګي د ژوند د بندازا واقعیات دي کتابونو کې لیکل شوی دي صاحب کرام واقعیات دي دور واقعیات دي. ها جی یا جو جو واقعیات تاسو دوا ورو ما حضرت مولانا عیسی بن ثانوی صاحب رحمۃ اللہ دا واقعہ بیان کړی دا وای چې دا واقعہ ما هغه د هغه الهی بخش صاحب مفتی الهی بخش صاحب کاندل ډېر اوچت پای ولی تر شوی دی د مستوی مولانا روم ووم دفتر هم دی لیکلی دی. مولانا روم ویلی چې شپږ دفتر یو شي نو بیا چا ورته ووم ولیکه ووم زما قسمت کې نشته دی. ما نه وروسته یو فقیر برازي دا ووم بلغه لیکي هغه دی لیکلو بیا نو هغې کې جي هغه د یو هغې بیان کړی دی او یو غالباً حضرت نانوت وي یا حضرت گنگوئی صاحب دا دوه راویان دی دواړه بزرگان دي پکې یو زه پکې فالتو یم. څنګه دا جی ډاکټر صاحب وایا امین حالانکه دی هم اوجت درجې ولی دی سلو کالو کې یو مجدد پیدا کیږي دا مجدد دی. سل کالو کې کوم څومره کتبان تیریږي دې کې یو کتب مجدد وي ہندوستان مجاہدین تلی شہیدان شوی دی خختی حالتا یو کس واگه دو زامن تلیو ډېر زیات غمگین ہو اور ډېر زیات یاد دل او دے تاجر تپاس نو بار اسپن آواز راضی دے دا سے خوک کی خودلو نو دے ورود بزو مجھے پور تشا ستا غد سید احمد شہید صاحب شاہ صاحب و شہید ادا خلق صاحب ملاقات پر آگلی سید صاحب والا گئے ہاں جی ملاقات پر آگلی بعد یہ ورما خلاص کرو وہ دی دن نشل اور سما شہید صاحب دوڑا زمن برسرت ملاقات ماں سے روک لو کہ ناستر بیا جدت باغ سے بس لاڑ اور بیا غش لو مثال پاس خدا پا کر داخو ماں پہ رستر کو باندھے اوش سره بيدارای سره کته دي خوب نه ودا چا کوم مر درای ورتا چولې وا بیاغه باندې دی وینو نه خې ماو کتلې چې وینو نه خې ور باندې وی یعنی او داس یو هغه ده یو واقعې ده داسې د کلا عمر بن عبد العزيز صاحب رحمت الله علیه وفات شو نو هغه کې یو شهید راغلو نو بیا هغه خپلوان عمر نه تاسو وکړو چې دا ته څنګه راغلې وینن شوا داو خدای پاک نه دا اجازه تاسو جو عمر بن عبدالعزیز صاحب جنازہ دے مونگتا اجازت ہو شیمنگا پاک شامل ہے یہ مونگتا اجازت سے ہو جو کہتا سر ملاقات کی گئی لگا سبحان اللہ نوہر از داو جی سوار از قولو جی او ساقا دے آیت بارا کے دے خبرو کو یا ایہو اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کے خود یرا خود خوف و احتیاط پرہیز پرہیزگاری تقوی دا مانی دی ہے خدا نہ ہو یری گے تکوا حاصل کے سنگا حاصل کی کون ما صادقین داس خلق سر مل گرے شے چا صادقین صادقین جدی دا آ کسان بھی جگو اخبل اصلاح نفس تربیت کڑی ہوئی اور نفس ہمارا لوامہ شیوی ہوئی لوامہ نہ مطمئنہ شیوی ہوئی مطمئنہ نہ بارہ شہر هغه د نفس منيب اي ويلو يو او يو بل څه ټکي ويلو قلب منيب وجا به قلب منيب کوم ايت ده سليم هاي قلب سليم ما کا سليم ده منيب بل څه ټکي ويلو ټکي ما ايت ده بیا به ته ياسي ده ته تو ما هاي نو پنځه درجه بیانوله بیا محققین ته وجه امارا سنگا وی لواما سنگا وی مطمئنا سنگا وی کال پگا ده منیبا سنگا وی ہاں جی درجے بھی دتیا جی نفس مطمئنا سنگا وی چھ دے صحابی بن دمرا خواری اگڑا دے خزے او لاس تو ورتا نغلو لاس تو ورتا نغلو دا نفس مطمئنا دا ہاں جی او وائن وگا دے حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ بیبیاں نے سلور خزے پنزو بنزے ادا پہ خور ہے دن خواہ پختون جب آوری دن بجرے گی ساو سائے خیلی جی جتنا بھی بیانی میں آوری اور بیا دا سے کس یو گزار سر مرحب پہلے بان دو ٹوٹے اکڑو دا سے ایدا سے منز کے دو ٹوٹے اکڑو اور خیبر دروازہ ایدا سے نیولے وا سلے کسانوں خزور نشو ہو گئے اخکلی اور دولے وا طاقت دمرا دے حکن ٹوک دمرا دے چی سلیخ رضی یو خد کوشش اکڑو اخبر حسن جمال و شاہی خاندان و ہر سر سرا آگے نا یو ذرا سردار نکلو دیتا ضبط نفس بھائی ہاں جی نفس کنٹرول دا شہ دے کہ اللہ والو تا دائے کنٹرول بھی اور دائے قوت بھی ہاں جی دا وای دا ڈرائیوران مونږ ته گاډو کې سمونه یو گاډی دا چې ایکسلیټر ته پاور کې بس ایک دم 60 میل سپیډ کوي نو ما خا نو دې سي دا چې گاډو ته به ای بی ایس بریک پکاري کنه چې هغه ما څنګه خپای کې بس ایک دم بیا او دا یو وګور وګاډ بریک دی نه مخ کې تا ها نه چې ای بی ایس بریک دی بیا دومره سپیډ ولا نه لګي پکې چې هغه بیا کار نه شي کولای بیا هغه حفاظت نه نو دا صاحبہ رشتہ خبر ادا اگر دے یو دے کہ خال مانو تکڑا کسانو بے بے سلسلہ واٹ جگہ جگہ ڈاکٹر نو مینس کے دو کسان اگر دے کہ بس وہ اشتل لال ما ڈیر آلے مانو ڈیر دے بزرگان جمع شیو جنازے کے ہو بیا آلے مان ڈیر افسوس تر آگل سر رماغل ما سا ملاو شلو نو بیا ما ورطور ما زیاد وقت نشتا دے کیونکہ آلے مان ہے مدرسو والا خلق زیاد وقت نشتا دے بس یو ٹکے تھا سوام سلطان بہو صاحب بالا لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مردا ہو باج فقیراں کسی نہیں ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو وے لکنا زرگنا کتاب نہ ہوئے وہ نفس مرد نشلو نفس مرد نشلو او فقیران نہ علاوہ دا دا ظالم غلط دن نہ ناستے فقراؤ نہ علاوہ دا بل چان نے مڑکھوے رو را دا الفاظ او ترجمہ صرف ندی الفاظ دیر مبارک تھی ترجمہ دیر مبارک تھے خواگے نہ بادا دا استا نفس قلب استا روح استا عقل استا قالب قلب قالب روح عقل نفس دے کے سے تبدیلی را ہوسل واڑی داشے دے کے تبدیلی را ہوسل واڑی آ بدلول واڑی کیا بدل شوی نہیں نو مقصود یہ دے علم نہ دے حاصل شوی اور دل پر یہ دین صرف الفاظ ترجمہ من نہ کی گی گورا غنم آ پٹو کے پیدا کی گی انہیں سے کھوڑے ہلتا بیا ہلتا نہ اوڑے بیا جرن تے اوڑے جرن دے کے غنم اڑوشی بیا نہ سے کھوڑے بیا کو ترا اوڑے کور کی بیا واگے گے اور بیا روٹے پکا کے آلے کھوڑے سے میں صاحبہ تا مدرسے کے الفاظ مانی زکڑل نو تا پٹی نہ غنم واغسلو اوس دا جرند دے پراولے دا دا منگ دا غد اہل تصوف ترتیب جکم خانقاہی ترتیب دا جرند دے جکم ہے کڑو کی بیا او ما غنم دے تا راوڑی دی بیا دا اڑو دے جگہ واگلے کی اگے نوٹے جڑے گی او کھڑل بیا آ نو نو بت راضی کھولے کی گالے چکلا دے نوٹے جڑے شی نو پخوا بس دا آخری خبر ادا تکو ما پخوا زمانے کی کرا والمان مشلل ولم نبادا بیا دیوا بیت تتلل او بیا ته دې نس راتلل چلته لاړلمه چې دې کس راته وله چې بس ټول عمر لپاره ما دلته جاړو وړل لپاره کې نولې نو زه بس تیار یم مرته زه به دا ورته دم وایم چې ما زه عالم ما نور څوک ما نور څوک نه دا رائے پور خانقاہ ہندوستان کے حضرت عبدالرحیم رائے پوری صاحب پکے تر شوید ہے بے عبدالقادر رائے پوری صاحب شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مبارک کے ویلے کی گئی داش ولی اللہ ثانی شاہ ولی اللہ ثانی نے ہندوستان کے اور شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ غٹ عالم و ڈیر قابل عالم وہ چاول خز اللہ من جدل تک ہو سکا دے اسے دو زائے سانشتہ دے اور اسے دوست دے ہم نشتہ دے ہو اسی کی بچرتا ہوئی یو خان تے والا کڑما آگے اخبر استبل کے جاتے زہر آکڑا کم دے کے اسمنا تڑی اور یو مزرے کٹ رہتا داکڑا تلائی ملائی پنڈا وال اور دو روٹے ماتا شپا رہا کہ دو روٹے جوارو ورکولے میں آگا پاس پستے کے پکشے ہو دانا دانا بکچے ہو مزر نکلی ڈیرانو منو کرنا یو بجے ماں پیدا کڑا آگا مزلہ آگا کٹ بنے ماں چولا بیا دل تو سبق تیز تو بیا دل تو خانقاہ تا منتقل شلما بیا آگا دے وی دا علیمان براغلہ بین شپک میں اشتے بتیرے کہ آگے با خلافت ورطورا کو ما تا اس نا جی نما آگے جاڑو والو آگا خدمت کو والو آن جی ہاں تو اور مور پاکے تیر شتو چی بیلا کلا وفات کی دو نا بیا وچی بچیا استاد ما زیبن کینا آگا لکھ دیتا پریخی ہو چی جا میں بانا بعد از ما زیبن چوکی نیا بدی ارے تھانوی صاحب بھائی جی تو لاڑ لما ماؤ چاہے تو خدے بھائی سوکھ کے نو لگے عبد القادر رائے پوری ماں ملاقات تو کی ملا خود تلے راگل ماں خود نہیں کتر تو بدل تبھی لاؤ کرنے جی جھاڑو بچے چاہو کھول آگا جھاڑو والا خدمت آگا زو مانگنا بچے خا خا خا تو چاہو جی نہ تو آگ میں مل تو خاک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کر دا صاحبہ دا بسیار سفر بایا تا پختہ شبت خامے یعنی صوفی نہ شبت صافی تا دب نہ کشت جامے بسیار سفر بایا تا پختہ شبت خامے صوفی صفاقی کی نہ ترسو پر خدا محبت جامے نہیں اس کلے اور ڈیروں کو سفر دے آگے نبادہ بیا کچا شے پکے گی آگے منگائی بھی کچا بھی پکے ابو واچے ویلے بشی ابو ورزی گی ابو بر نہ توئشی چکل اور نہ تیرشی بیا منگائی شلوس چیرن پکانا نماتی گی اور کل دن چلی گیا جی منگسرا کور کے منگائے دے زما عمر دے 67 سال اور آگے عمر دے 70 سال دا مشران یادگار منگے ساترے دے منگائے جی اس کو ٹوٹے شوئے دلکے شوئے آگے اب دشتے خدا ساترے دے منگا نو بیا دوبرا پک سارا شی کلا چی کلا اور نتیر شی صاحب آرز زاد ہے کہ دا تربیتی نظام نہ بتیرے گے دا بتیرے گے بعض وقت پاکن بڑھ سڑے نظام نہ تیر سی نفس منقات سی جوڑ سی خدے تعلق پکے نسبت پکے راسک سی خدے تعلق پکے جوڑ سی اور بعض وقت پڑھا لکھا سڑائی ماں پشان دیر تک رونا کہ دیر خلق گرم کی ہو دیر خلق چہرے سڑے پکے وہ کی وہ نہ اخبار جوڑ دیا نہ بل سو جوڑ دی کلا وقت آشی زان گناہ نہ بچکو لو زان دنیا نہ بچکو لو زان مفادات نہ بچکو لو زان مزدور نہ بچکو لو بس ہر تبیا پھیلی میں پت لگی چراٹول کھلے خبریں وے باطن کے عمل کے دیتا یو شیا سنگ نو اور ٹول نہ گٹتا وان سے دا منگا ملیاں خل کو دے دا تقریر نو کو دا خبریں کو اور جے کلا مل وقت آشی نہ بیا منگ نہ خبر پاتے وی پاتے ولی وی چیخ پل رڑ کے شیخ خشی نہیں اخبل بات نہیں کرا گئی نبی خدا تعالیٰ ماتا تا سو ٹورو تھا توفیق راکی نہ خدا تعالیٰ گٹ احسان دے خدا دا دے خدا آباد مکڑو مدرسہ کڑا ان شاء اللہ دا دور عزیز مدرسے پورے برسی ان شاء اللہ خدا تعالیٰ صحیح بھائی ہاں جی عہدہ مجھے ذکر شروع دے جی دے کے شمولیت کو ہے ہاں جی خدا زہ راز با یو رض کار دے نا صحبہ یو رض کار دے نا دا شے وقت اخلی وقت اخلی اور بیا ہر سکے گی خدا فضل کہی لیکن یہ دوبارہ دکھ نکی گی تب زیر راضے زیر راضے زیر راضے بس دکان تار رضے زیر راضے پیتو کال نہ دکان رضے اتیا کال عمر شوے دے زیر راضے پیتو کال دش لترو رات لونا اور نہ ورنہ سڑ شوے اور نہ ورنہ تنگ شوے یعنی بھائی بھائی گٹھ رکھی گی دغا دینا دغا سے بس زیر راضے چلتا تیا کلا لاڑے راغلے تیا زلا ہو مونگ تراشا گنا اتیا کلا دتنا کو اتیا زلا خوراشا بیا گیا سرگو رگ نا یو خبر ہے یاد شاید ما دہلی کی یو پروفیسر راغلو مونگ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا دویم امیر تبلیغی جماعت مونگ حضرت صاحب ڈیر خوگ دوست دتلے ملتا دہلی کے حضرت شیو ہم تو کہے کہ نو دی وای چې ماته یو غټ پروفیسر راغلو او دا یې وویلو چې زه اسلام باندې زما شپږ شلې اعتراضونه دي هغه جواب ماته راکا و چې ما ورته د دې جواب څلور میاشتې ورکول نه شم ورکولی او څلېښ ورځې ورکوي نه شم ورکولی درې ورځې ورکوي نه شم ورکولی نو ما یو څلېښ ورځې دا زما جمع شپې باندې بیان مې دې ته راتلی شي بچا او دا بزو کو مرا بشما راتلو راتلو اترو راتلو خوب سړی باندې پابند و سلیخ شپې سلیخ شپې جمعې پابندی وکړه نو سلیخ شپې جمعې نه بعد حضرت صاحب وغوښتل ځان ته وی تا چې وینا کړې وه چې زما شپږ شلې اعتراضونه نه اسلام باندې نو هغه لږ تپوس وکړه که نه وې سل چې سلو جواب شوی دی او شلو جواب نه غواړم ضرورت نشته دی بس هغه به وشي نہ لگ کو ما صادقین ہوتا ہوگا کہنا لگ رکھتی نو خلق اسرا خدے تعلق والا خلق اسرا خدے مل کرتے اور خلق اسرا لیکن نزدیک خوشا لیکن ناس پاس شاہ لگ سا وقت تیر شی لگ سا مجلس صحبت شی ہاں جی آگے نہ بادہ شدہ بیا ستا جڑا حال نہ بدلے گی نہ بیا تگیلا کوا اور کسی نے پابندی روکڑا ان شاء جڑا حال ضرور بدل شی خدا تعالی عمل کرو تو فکر آکی انشاءاللہ دعا سبا ختم نہ بعد ہی بکو جی تب جی وہ بیا چکم دینو بیان بیا گئے کہ زیرو کے انشاءاللہ سبا تب جی وہ بیا دین نشیب کی زیرو کے